تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ تمہاری ملاقات ہوگی اس سے جا کر؟ کہا جی میں جا رہا ہوں حج پہ، ہوگی کیونکہ حرمین کا عابد تو حرمین میں ملے گا. فرمایا کہ ہمارا یہ خط اس کی خدمت میں پیش کر دینا. ایک مرابط کا خط جا رہا ہے ایک حرمین کے عابد کے پاس، اس میں لکھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. اے حرمین کی عبادت کرنے والے، آ ذرا ہماری عبادت کو دیکھ تو تجھے خیال ہوگا کہ تو کھیل کود میں لگا ہوا ہے، تو عبادت نہیں کر. یہاں تو ہر وقت موت ہے سامنے. من کان یخدب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخدب. تم جب جذبے میں آتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے سفید آنسو گرتے ہیں جو تمہارے رخساروں کو گیلا کرتے ہیں، مگر ہم جب جذبے میں آتے ہیں تو ہماری گردن کا خون ہمارے سینے کو تر کر دیتا ہے. تو آنسو بہاتا ہے ہم خون بہاتے ہیں. او کان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الکریہۃ تتعب. تمہارے گھوڑے تو فضول کاموں میں دوڑتے ہیں، ہمارا گھوڑا تو جنگ کے میدان میں دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہے. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. کہ تم تو عنبر کی خوشبو لگا کے سنت پوری کرتے ہو، مگر ہماری خوشبو تو میدان جہاد کا وہ مبارک مٹی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مٹی جس ناک میں چلی جائے گی اس ناک میں جہنم کا دھواں نہیں آ سکے گا. اور فرمایا کہ اب آؤ آخری بات کرتے ہیں. ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا. میرے اور تیرے درمیان یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کر رہی ہے. لیس الشہید بمیت لا یکذب. اس کتاب نے اعلان کیا کہ شہید مرے گا نہیں، اور یہ کتاب جھوٹ نہیں بولتی. وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذَبُ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ. آپ جب مر جائیں گے لوگ کہیں گے مر گئے، ہم جب مر جائیں گے کوئی کہے گا کہ مر گئے، قرآن کہے گا خبردار وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کوئی کہے گا اچھا سوچ تو لیں کہ عبداللہ بن مبارک مر گیا، قرآن نے کہا سنسر لگا دیا دماغ پر. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. تمہارے جنازے پڑھے جائیں گے، ہمارے تو جنازے بھی نہیں پڑھے جاتے، شہید کا جنازہ نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. تمہیں غسل کفن دیا جائے گا، ہمیں ہمارے لباس میں کفن کیا جائے گا، اس لیے کہ فقہا نے لکھا شہید کے کپڑے کیوں نہیں اتارے جاتے. کہا وہ اسلام کی عزت پہ مرا ہے، اس کی عزت کا خیال رکھو کہ اس کے جسم پر کسی کا ہاتھ نہ لگے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے. اور ہم اسی خون کو لے کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. لیس الشہید بے. اپنا انجام دیکھو، تمہیں بھی بچی موت ملے گی، کیونکہ عبادت حرمین پر ہمیں تو موت نہیں زندگی مل رہی. کسی نے آ کے کہا عبداللہ بن مبارک سے پہرے داری کر رہے تھے، کہا بغداد میں بڑے نیک لوگ ہیں، بس بڑے نیک لوگ. کہا ملاقات ہوگی ان نیک لوگوں سے؟ کہا ہاں. ذرا کہا ہمارے یہ شعر ان کو سنا دینا. ایوہ الناس الذی لبس الصوفہ وازہا یعد من العبادی الزم الصغر والتعبد فیہ لیس بغداد مسکن الزہادی انما بغداد للملوک محل ومناخ لقارئ السیادی. او اون کے لباس پہن کے بیٹھنے والے، تو خود کو عابد و زاہد سمجھتا ہے؟ آ ذرا اسلامی سرحد کی پہرے داری کر، اس لیے کہ بغداد جیسا شہر عابد و زاہدوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. انما بغداد للملوک محل. بغداد میں تو بادشاہ جا کے بیٹھتے ہیں. ومناخ لقارئ السیادی، اور وہ شکاری قاری جا کے بیٹھتے ہیں جو قرآن کے ذریعے سے لوگوں سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں. آؤ ذرا یہاں پہرے داری کرو، جب دشمنوں کے تیر اور گولیاں سنسنا سنسنا کے قریب سے گزرتی ہیں، صبح بھی موت شام بھی موت، ہر ساتھی دوسرے کو آخری نظروں سے دیکھ رہا ہے. دعا کر رہے ہیں تو پتا ہے کہ آخری دعا، نماز پڑھ رہے ہیں تو پتا ہے آخری نماز، کھڑے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں تو پتا ہے آخری روزہ. ہر وقت جو اللہ کے لقاء کے شوق میں رہتا ہو، ہر وقت جو پورے اسلام کی حفاظت کے لیے کسی سرحد پہ بیٹھا ہوا ہو، کیا کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رباط کے فضائل بیان فرماتے تھے، تو کہتے تھے ڈر لگتا ہے کہ مکہ مدینہ خالی نہ ہو جائے، لوگ سارے پہرا دینے کے لیے نہ نکل جائے. اگر رباط کی احادیث کو جمع کیا جائے تو 500 صفحے کی کتاب بن سکتی ہے صرف. اس لیے کہ اللہ کو اپنے دین سے پیار ہے، اور اللہ کو ان لوگوں سے پیار ہے جو اس پیارے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو ڈھال بناتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں۔ اگر ابھی اچانک مجھ پہ کوئی فائر کرنے لگے اور آپ میں سے کوئی شخص آگے آ کے اس گولی کو خود پہ کھا لے، کیا زندگی میں مجھے اس سے پیارا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے؟ ہم اسی طرح مرابط اپنے آپ کو اسلام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ آؤ مجھے تیر مارو، اسلام کو کچھ نہ کہو، تو کہ اس سے پیارا کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اسلامی زمینوں کی حفاظت، اسلامی حدود کی حفاظت، اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں مارو، یہ تیر یہاں اٹکے گا، اسلام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے لوگوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ میری بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی ظاہری حزیمت کا تذکرہ تھا اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ حزیمت سے بچنا چاہتے ہو تو رباط کے عمل کو قابو کر لو، پکا کر لو، بس جب تمہاری پہرے داری کا نظام مضبوط ہوگا تو دشمن تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو اب رباط کی نیت کر لینی چاہیے انشاءاللہ۔ کہاں جا کے پہرا دیں گے آپ لوگ؟ جی شیخ ملتون میں پہرا دیں گے؟ شیخ ملتون کہاں پہرا دیں گے آپ لوگ؟ پہرا وہاں ہوتا ہے جہاں خوف ہو، اس لیے اس کی زیادہ فضیلت ہے، جہاں ڈر ہو۔ کسی سینما کے باہر دے دیں گے پہرا تاکہ لوگ آرام سے فلم دیکھیں اندر؟ سب نے نیت کر لی بھائی رباط کی؟ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے رابطو، یہ مجھے آپ کو کہہ رہا ہے یا اڈوانی یا واجپائی کو کہہ رہا ہے؟ قرآن کے پہلے مخاطب ہم مسلمان ہیں، کوئی اور ہے؟ اب کوئی کہے کہ اللہ تو نے تو امر کر دیا، ماننے والا زمین پہ کوئی نہ ہو، یہ قرآن کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا۔ پیچھے پھینکنے کے مطلب اللہ نے کہہ دیا رابی تو ہم کہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہیں، کریں گے رباط انشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ نہیں کہ آیت پڑھ لی اس کا نقطے یاد کر لیے کاپی میں لکھ لیے اور پھر سوچا کہ چلو دوسروں کو سنائیں گے جا کے، اور یہ نہ سوچا کہ مجھے بھی اللہ نے کہا ہے، امر دیا اس چیز کا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، مجاہدین کرام، کہیں رباط صبر کی فضیلتیں سن کے صابن سے اپنے ہاتھ دھو کے تقوی سے فارغ نہیں ہو جانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید نے تقوی کے 13 فائدے لکھے ہیں اور وہ 13 فائدے انسان کی ساری زندگی پر محیط ہیں۔ تو مجاہدین کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھ لو کہ اب ہم نے رباط کر لی، اب ہم نے جہاد کر لیا، اب ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اب تو تم زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دے دی رباط جیسی، اب تو تم گناہ کو اپنے قریب نہ آنے دو اور ہر وقت اللہ کے شکر میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاد بھی تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر تقوی کے نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ سورہ نساء، اس میں اشارات کی کوئی آیات نہیں، ساری یہی۔ سورہ نساء مدنیتن، مدنی ہے۔ وَهِيَ مِئَةٌ وَسِتٌ وَسَبْعُونَ آیَةٌ، اس میں 176 آیتیں ہیں۔ وَأَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ رُكُوعًا، 24 رکوع ہیں۔ ان 176 آیات میں سے 41 آیات جہاد ہیں۔ کتنی ہیں آیات جہاد؟ 40 اور 41۔ دو غزوات کو اشارتاً ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ایک کو صراحتاً اور ایک کو اشارتاً۔ حمراء الاسد کو ذکر کیا گیا ہے، اور بدر صغرا کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بدر دو ہیں، ایک بدر کبرا ہے، ایک بدر صغرا ہے۔ بدر کبرا تو پہلا غزوہ ہے، اور جو بدر صغرا ہے یہ پیش آیا تھا غزوہ احد کے بعد، اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اہم موضوعات ہیں اس کے وہ 5 ہیں۔ قتال کے جہاد فی سبیل اللہ کے جو میں نے اہداف ذکر کیے تھے اس میں دوسرا ہدف کیا تھا؟ نصرت المستضعفین، دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا، اس کو سورہ نساء نے بیان کیا ہے بہت قوت کے ساتھ۔ نمبر دو، مجاہدین کو فضیلت دی گئی قائدین پر، گھر بیٹھنے والوں پر، اس مسئلے کو بھی سورہ نساء نے صاف ستھرے الفاظ میں بیان کر دیا۔ اب کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے بے شک جتنے طوطے اڑاتا رہے اور جتنے لمبے منصوبے بناتا رہے، سورہ نساء نے نص قطعی سے ثابت کر دیا کہ کوئی بھی قائد، عین سے کہہ رہا ہوں، حمزہ سے نہیں کہہ رہا، قائد، آپ جا کے کل قائدین سے کہیں تمہارے خلاف باتیں کر رہے تھے، یہ قائد ہے، قائد عین سے بیٹھنے والا، گھر میں بیٹھنے والا کوئی بھی ہو، کتنے اونچے مقام والا کیوں نہ ہو، وہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نص قطعی سے ثابت کر دی کون سی صورت نے؟ سورہ نساء نے۔ عورتوں کی بات تو ساری دنیا مانتی ہے، سورہ نساء کی بات بھی مان لو بھائیو، نساء کے معنی بھی عورتیں۔ ہمارے کالج کے طالب علم جہاد میں آ گئے، بیان کا بھی شوق تھا ان کو، تو یہی آیت پڑھی، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، تو بیچارے کو عربی تو آتی نہیں تھی، کالج کا طالب علم تھا، جہاد کے شوق میں تھا، یہ اسکول کالج کے طلبہ نے بھی بڑا کام کیا جہاد میں جو آ گئے ان میں سے، تو میں نے اسے کہا یار بیان کرو آج تم، تو شوق پورا کرو، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے لوگ کہتے ہیں فلاں تنظیم کا قائد افضل ہے، فلاں تنظیم کا قائد افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، کہ جتنے بھی قائد ہیں ان سب سے مجاہد کی فضیلت زیادہ ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بس کرو بس، بریک پہ پاؤں رکھو، میں نے کہا یہ غلط تشریح ہے، یہ قائد حمزہ کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، قاعدہ کے معنی بیٹھنا، قعود۔ تیسرا بڑا موضوع جسے سورہ نساء نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم بے بس ہیں، ہم تو جی انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، اب جی ہم کیسے جہاد کا نام لیں بات کریں، بے بس ہیں، ان بے بسوں کی حالت کو قرآن نے بیان کر کے کہا کہ یہ بے بس نہیں ہے، یہ لوگ زبردست قسم کے گناہ میں مبتلا ہیں جہاد چھوڑ کے۔ بے بسی کا عذر کر کے، بے بسی کو مجبوری بتا کے جہاد سے بیٹھنے والوں کا علاج کس نے کیا؟ سورہ نساء نے کیا، اور بے بسی کا علاج بھی بتا دیا کہ اگر بے بسی ختم کرنی ہے تو چھوڑ دو۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ چوتھا موضوع کہ کوئی آدمی منافق کیوں بنتا ہے، یہ سورہ نساء نے بیان کیا، اچھا خاصا مسلمان ہے منافق کیوں بن جاتا ہے؟ سورہ نساء بتاتی ہے کہ یہ منافق کیوں بنتا ہے، اور پھر منافق بن کے کیا کرتا ہے اسے بھی سورہ نساء بتاتی ہے، پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی سورہ نساء بتاتی ہے۔ بات عقل میں آئی ہے؟ ایک آدمی منافق کیوں بنتا ہے، پھر منافق بننے کے بعد کیا کیا کرتا ہے، اور پھر ہم مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس چیز کو کون سی صورت بتاتی ہے؟ صراحت کے ساتھ بتاتی ہے۔ اور پانچویں اہم بحث جو سورہ نساء میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں کے دماغ پہ جنگ کا بھوت سوار ہو جائے، لڑائی لڑائی، جنگ جنگ، ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے، تو ان کے اس بھوت کو نکالنے کا خدائی طریقہ کون سا ہے، الہی طریقہ کون سا ہے؟ وہ جنات نکالتے ہیں نا، عامل لوگ انگلی پکڑتے ہیں، لاٹھیوں سے پیٹتے ہیں، پھر وہ جن کہتا ہے میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا میں بھاگ، اکثر کو تو ہوتا ہی نہیں ہے جن، جنات کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہر آدمی کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے، مصروف لوگ ہیں وہ بہت، کہتے ہیں اس کو بھی جن ہو گیا، اس کو بھی جن ہو گیا، عورتوں کو اٹھائے وہ بال بکھیرتی ہیں جن، اگر کوئی اچھی سوٹی سے لگا دے نا تین چار دفعہ کہتے ہیں آئندہ نہیں آئے گا, آئندہ نہیں آؤں گا, آئندہ نہیں آؤں گا. بھائی جنات بہت مصروف, انہیں فرصت نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے درختوں پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں آگے, بس ہر کسی پہ چڑھ کے دھمال کھیلتے رہیں. ان کو اپنا کام ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. آپ میں سے کسی پہ چڑھا ہے جن آج تک؟ اور چھٹا مسئلہ بھی ہے اس میں, اس کو میں نے نہیں شامل کیا, وہ لا تتخذوا اليهود والنصارى عقیدہ ولا اور برا, جو کل سے میں بیان کر رہا ہوں کہ کافروں سے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, اس کو بھی بیان کیا ہے سورہ نساء نے. اللہ اکبر. اب ایک بہت اہم نقطہ سنو, بہت اہم نقطہ, اور آپ کا دل قرآن کی محبت سے لبریز ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. قرآن اللہ کے نبی کے زمانے کے لیے تو نازل نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے ہے نا. آپ یقین جانے جب بھی مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے, ظاہری طور پر اپنے کسی گناہ غلطی کی وجہ سے, اللہ کی آزمائش سے, تو پھر ایک دم کم ہمتی شروع ہو جاتی ہے, جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں مسلمانوں کی, انتشار, پریشانی, تعداد میں قلت, آپس میں باہمی اعتماد ختم, لڑائی جھگڑے شروع. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس پورے مسئلے کو بیان کیا سورہ آل عمران نے, آپ نے پڑھ لیا کل, بیان کیا نا سورہ آل عمران نے. اب جب مسلمانوں کو کافروں سے وقتی طور پہ, ظاہری طور پہ شکست ہوتی ہے, تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کافروں کی طرف دوڑتا ہے, یار ہمیں نہ مارنا, ہم سے دوستی, ہم سے صلح, ہم تمہارے فرینڈ ہیں, ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے یہ ہیں, ہم تمہارے وہ ہیں, اور بھاگ بھاگ کے ان کی پناہ میں جاتے ہیں, اور یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ ختم ہو گیا, نعوذ باللہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر زمانے میں, غزوہ بدر سے لے کے غزوہ احد سے لے کے اس زمانے تک یہ حالت ہے. قرآن کی ترتیب دیکھیں, قرآن کی ترتیب دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں جہاد کو فرض قرار دیتا ہے اور اس کی فتوحات کو ذکر کرتا ہے غزوہ بدر کی شکل میں, پھر جہاد کے اس مرحلے کو ذکر کرتا ہے کہ کبھی تمہیں شکست بھی ہو سکتی ہے, تو غزوہ احد کو لا کے بیان کیا, پھر اس شکست سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا, سورہ آل عمران کے آخر میں رباط کو بیان کیا. اب جو تیزی سے مسلمان کافروں کی طرف دوڑیں گے اور جماعتیں ٹوٹیں گی اور لوگ کفر سے جا کے خفیہ معاہدے کر رہے ہوں گے, اس مسئلے کو آگے سورہ نساء میں بیان فرما دیا اور کہا کہ یہ جو کرے گا منافق ہو جائے گا. کتنی عمدہ ترتیب ہے, آج اپنے حالات میں ہم اسے منطبق کر کے دیکھیں, یہی ترتیب چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک جماعت بنتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ بنی ہو, چند آدمی, اللہ تعالیٰ کوئی ان کی بڑی نصرت کرتا ہے, جماعت بڑی ہو جاتی ہے, پھر اچانک شکست آتی ہے, جماعت پھر چھوٹی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ اگر چند لوگ ڈٹ جائیں تو جماعت اس قوت تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ قوت ٹوٹ نہیں سکتی. ایسا ہے کہ نہیں؟ سنیے, مسلمانوں کی جماعت بنی, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سب کی بیعت ہوئی, اور تھوڑے سے لوگ تھے, یہاں تک کہ جب بدر میں جا رہے تھے 313 تھے, 8 تلواریں تھے, 6 زرہیں تھیں, 2 گھوڑے تھے, اچانک ایک کرامت کا ظہور ہوا اور ان 313 نے مار کے رکھ دیا, 1000 کے لشکر میں سے 70 مار دیے, ایک دم جماعت اسلام بڑھتی چلی گئی. اور جب احد میں نکلے تو 1000 تھے, لیکن احد میں ظاہری شکست ہوئی, وہ 1000 گھٹ کے غزوہ حمراء الاسد کے لیے جب اللہ کے نبی نے پکارا کہ آؤ میرے ساتھ نکلو, صرف 70 نکلے, اور ساری دنیا نے بغلیں بجائی, کہاں گئی وہ مقبولیت, کہاں گئی وہ محبوبیت, کہاں گئے لوگوں کے وہ جمگٹے, کہاں گئی وہ اونچی اونچی باتیں, پرواہ نہیں کی, اس 70 کو لے کر گئے. لیکن جب یہ 70 ڈٹے رہے تو خندق میں 3000, فتح مکہ میں 10000, تبوک میں 30000, اور قادسیہ اور یرموک تک پہنچتے پہنچتے لاکھوں میں پہنچ گئے. ہے کہ نہیں قرآن کی ترتیب عجیب؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور اس کو پہلے سے بیان کر دیا تھا, محمد الرسول اللہ والذین معہ شداء والکفار رحماء بینہم سار کزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع ان تغیر بهم الکفار. ایک پتلی سی سوئی نکلتی ہے زمین میں سے، جب پودا نکلتا ہے کتنا پتلا سا ہوتا ہے سوئی، پھر فاستغلظ قوت میں آتی ہے، فاستوى على سوقی، پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، یعجب الذراع، اب دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے، لیغیظ بهم الکفار، اب کافر جلتے ہیں کہ کسی طرح کاٹیں اسے، کاٹیں اسے، کاٹیں اسے۔ یہ ساری ترتیب قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرما دے تو وہ کبھی بھی جہاد سے بدتر نہیں ہو سکتا، بے شک سارے بھاگ جائیں، دو چار رہ جائیں گے، پھر اس کے بعد تو قوت آنی ہے۔ پھر بات سمجھ آ گئی؟ تو سورہ نساء کی کل آیات کتنی ہیں؟ آیات جہاد 41 ہیں، اور جو اہم مباحث ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5، اور غزوات کتنے بیان ہوئے؟ 2، اشارات، اس میں بھی اشارات والی آیات نہیں لکھی ہوئی، یہ نمبر لکھ لیں آیات کا تاکہ ہم شروع کریں کام اپنا، 69 سے لے کے 78 تک، 79 سے لے کے 84 تک، پھر 88 سے لے کے 91 تک، 94 سے لے کے 104 تک، 138 سے لے کے 146 تک، اور پھر آیت نمبر 147 بھی لکھ لی بھائیو، 69، 6 اور 9، 69، 60 اور 9، 69 سے لے کے 78 تک، 79 یعنی 70 اور 9 سے لے کے 84 تک، 88 سے لے کے 91 تک، 94 سے لے کے 104 تک، 138 سے لے کے 146 تک، اور پھر آیت نمبر 147 بھی۔ یہ کل 41 آیات ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیے آیت نمبر 69 سے لے کے 78 تک۔ اللہ و رسول، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فاولائک، تو ایسے لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالی نے احسان فرمایا، من النبیین، انبیاء میں سے، کہ وہ لوگ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، صالح لوگ، وحسن اولائک رفیقہ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت اچھی ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے قیامت کے دن انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی، صدیقین کی، شہداء کی، اور صالحین کی، اس سے شہداء کی فضیلت ثابت ہو گئی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان طبقوں کے ساتھ مسلمانوں کو محبت رکھنی چاہیے تاکہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ان کا حشر ہو۔ آیت کی تشریح بہت زیادہ ہے، لیکن جو جہاد کا حصہ تھا میں نے اس میں سے مختصر اشارہ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب فوراً ہی بتا دیا کہ ان چاروں کی رفاقت ایسے نہیں مل جائے گی۔ یہ جو اوپر گزرے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی رفاقت مفت میں نہیں مل جائے گی گھر بیٹھے، اس کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، تب تمہیں ان کی رفاقت ہوگی۔ کیونکہ رفاقت کے لیے شرط کیا بتائی ہے؟ مَن یُطِعِ اللہ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، تو اللہ جہاد کا حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ رسول نے جہاد کی ترغیب دی یا نہیں دی؟ جب اللہ بھی جہاد کا حکم دیتا ہے اور خود بھی کہتا ہے کہ میں بھی فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہوں لڑائی میں، تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اور رسول بھی جہاد میں نکلتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تو جو کہے گا میں جہاد کو نہیں مانتا، میں جہاد میں نہیں نکلتا، تو وہ اللہ رسول کا اطاعت گزار ہے یا نافرمان ہے؟ نافرمان ہے۔ تو نافرمان کو تو ان لوگوں کی رفاقت ملے گی نہیں۔ چنانچہ آگے جہاد کا طریقہ سمجھا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لیا کرو اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ، فانفروا، پھر نکلو، ثباتن، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، او انفروا جمیعا، یا سارے اکٹھے ہو کر نکلو۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے فانفروا ثباتن، ای سریتم بعد سریتن، چھوٹے چھوٹے سریے بنا کے نکلو، او انفروا جمیعا، ای مجتمعین جیشم واحدا، کہ سارے جمع ہو کر ایک جیش میں، ایک لشکر میں، اور ایک بڑی جماعت کی صورت میں نکلو۔ بہت عجیب آیت ہے یہ. میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اشارات عرض کروں گا، پھر آگے آپ لوگ خود اس میں سے باتیں سمجھ لیں. پہلا تو کہا گیا اے ایمان والو خذو حذرکم، یہ حذر کا لفظ جنگی طور پر عسکری طور پر ان تمام تدابیر کے لیے آتا ہے کہ جن کے ذریعے سے مسلمان لڑائی میں کافروں سے اپنا دفاع کر سکے. ایک تو وہ دفاع ہے نا کہ ہم بھاگ جائیں، وہ بھی تو دفاع ہے کہ ہم بھاگ گئے پکڑ ہی نہیں سکے گا، تھک گیا پیچھے دوڑ دوڑ کے، وہ نہیں. جنگ کے اندر لڑائی کے دوران ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بچت کر کے ان کو نقصان پہنچا سکیں، اس چیز کو کہا گیا حذر. خذو حذرکم من عدوکم ای احترزو منہ و تیقظو لہ، تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے بچاؤ کرو اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھو کہ وہ کسی طرف سے بھی تم پہ حملہ نہ کر سکے. کیسا زبردست قسم کی جنگی تدبیر بتائی. اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ای تجسسو لے احوالی، اس کے احوال کی جاسوسی کرو، اس کے پاس کتنے ٹینک ہیں، کتنے طیارے ہیں، کتنی فوج ہے، کہاں کہاں بیٹھی ہے، کدھر موجود ہے، پورے ان کے حالات اپنی نظر میں رکھو تاکہ جب تمہیں لڑائی کا وقت آئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تم مارے جاؤ. تو حذر کے لفظ میں جاسوسی کا نظام، مسلمانوں کی جنگ کے اندر ہونے والا تمام تر دفاعی نظام، اپنے ان کے ہتھیاروں اور اسلحے سے بچنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ غزوہ طائف میں شریک نہیں تھے تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا وہ کہاں گئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے انہیں دمشق میں بھیجا تھا تو بلٹ پروف جیکٹ سیکھنے کے لیے. اس زمانے کے اندر ایک جیکٹ بناتے تھے سامنے کو جو تیروں کو روک لیتی تھی، اس کی آڑ میں حملہ ہوتا تھا. تو آپ نے اپنے دو صحابہ کو بھیجا جاؤ وہ سارا فن سیکھ کے آؤ، واپسی پہ بنائیں گے اور آگے آ کے جنگیں کریں گے. تو یہ بھی حذر کے اندر آتا ہے. جی یہ فرماتے ہیں غزوہ احزاب میں وہ لوگ نہیں تھے جی، تو وہ وہاں پر سیکھنے کے لیے گئے تھے اس اسلحے کو جو وہاں اس علاقے میں بنتا تھا. جزاکم اللہ. اب نکلنے کا طریقہ بتایا، خذو حذرکم فانفروا ثبات، جنگ کا اہم طریقہ کمانڈو کاروائی، فانفروا ثبات، گوریلا جنگ، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جاؤ، ایک آدمی دو آدمی تین آدمی مارو اور بھاگو، سر کاٹو اور لے آؤ اور جاؤ چھپ کے حملہ کرو. فن فرو سباتن، یہ فن فرو سباتن پر تو قیامت تک کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتا. اس کے لیے نہ جھنڈے کی ضرورت، نہ تنظیم کی، نہ اسٹیکر کی، نہ بینر کی، نہ اسٹال کی، نہ کھالوں کی، نہ چالوں کی، بس تین آدمی گئے فن فرو سباتن، ہو گیا مسئلہ. جو پہلا طریقہ بتایا اس پر پابندی بھی نہیں لگ سکتی قیامت، لگ سکتی ہے، اللہ سکھا رہا ہے. اب یا تو یہ وہ کسی انگریز نے لکھا تھا کہ جتنا بھی کوشش کر لو تم کہ مسلمان جہاد بدل کے بتاتا رہے گا کہ اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یہ نہیں، اب یہ، اب اس طرح نہیں، اب اس طرح. تو کہا اس قرآن کو، پھر قرآن جلائے اٹھا اٹھا کے، تو علماء نے چھوٹے چھوٹے حافظ کھڑے کر دیے کہ ان کو بھی یاد ہے. پھر کہا جلانے سے بھی کام نہیں چلتا، پھر کہا کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کرو، مولویوں کی روزی بند کر دو، مولویوں کی روزی بند کر دو. جو آدمی بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، قرآن پڑھے، وہ کلرک بھی نہیں لگ سکتا. لگ سکتا ہے کہیں پر جا کے؟ آپ جائیں کسی دفتر کے پاس، مجھے الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن آئے گا. کہا جاؤ جاہل آدمی، یار کلرک رکھ لو، ہمیں چپڑاسی رکھ لو. کہا نہیں، چھٹی ساتویں پڑھی کہ نہیں، نہیں مجھے تو بخاری میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کے آخری حدیث کلمتانی خفیفتانی علی اللسان تک ساری حدیثیں یاد ہیں. کہا جاؤ جاہل آدمی، بھائی چپڑاسی رکھ لو، مجھے پوری فتاوی شامی پہ نظر ہے، اسلام کے تمام اصول مجھے پتا. کہو جاؤ جاہل آدمی. اب ایک دوسرا آ جائے گا، اسے لکھنا آئے گا، نہ پڑھنا آئے گا، نہ بولنا آئے گا، کہے گا میں چھٹی پڑھ کے آیا ہوں ساتویں کا، آؤ کلرک لگ سکتے ہو. تو کہا ان کو نوکریاں نہ دو، نیا نظام تعلیم لاؤ، لاڈ میں کالے کا، ہمارے بات ساتھی اس کو پڑھتے ہیں منہ کالے کا، تو لاڈ منہ کالے کا نظام لاؤ، اور اس نظام میں یہ پڑھنے والے بچے کافروں کے زیادہ محافظ بنیں گے بنسبت کافروں کے. اللہ اکبر، جب ایسی تعلیم شروع ہوئی تو عجیب منظر ہوتا تھا. ایک انگریز افسر کھڑا ہوتا تھا اس کے پیچھے سارے ہندوستان پاکستان کے سپاہی کھڑے ہوتے تھے 500 اور وہ انگریز افسر آئے کہتا تھا کھڑے ہو جاؤ اس کھڑے ہو گئے بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے لیٹ جاؤ لیٹ گئے الٹے ہو جاؤ الٹے ہو گئے اٹھاؤ لاٹیاں مارو اپنے ان بھائیوں کو اٹھا کے مار رہے ہیں اپنے بھائیوں کو انگریزوں نے کہا واقعی لاٹ کا منہ کالا بہت زبردست نکلا ہے اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں انگریز ایک افسر کھڑا ہوا ہے اور آ کے اسی علاقے کے سپاہیوں کو فوجیوں کو کہہ رہا ہے کہ مارو ان کو وہ گولیاں برسا رہے ہیں کالا باغ کے اندر کتنے گولیاں برسائی تھیں اپنے سپاہی تھے سر انگریز تو تھوڑے سے تھے پورے ضلع کے اندر ایک انگریز افسر ہوتا تھا اور اس کے نیچے سارے ہمارے مسلمان ہوتے تھے یا علاقے کے ہندو ہوتے تھے اور اس کے حکم پہ اپنوں کی کھالیں اتار رہے ہیں مار رہے ہیں کوٹ رہے ہیں پیس رہے ہیں جلا رہے ہیں اللہ اکبر میں احرار والوں کے واقعات پڑھ رہا تھا جیلوں میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو ان کے پڑھے ہوئے آئے ہیں نا یہ ان سے بھی زیادہ ان کے وفادار وہ تو پھر بھی کہیں تھوڑی بہت نرمی کر جاتے ہیں یہ تو کہیں نہیں کرتے اب ایم فل کیا ہوا ایک شخص ہے قرآن کا سورہ فاتحہ نہیں آتی کلمہ نہیں آتا ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اس کو دین کی مبادیات پتہ نہیں یوں ظالموں نے قرآن ہم سے چھینا اس لیے کہ قرآن میں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد نہ ہم غلام بن سکتے ہیں نہ ہم غریب ہو سکتے ہیں نہ ہم فقیر ہو سکتے ہیں اب مولویوں کا بائیکاٹ ہو گیا مولوی کیا کریں گے تو ایک طبقہ تو تھوڑا سا لڑ کھڑا گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی تمہیں دوسری طریقے سے کھائیں گے نکاح پڑھواؤ گے تو فیس لیں گے بچے کے کان میں اذان دلاؤ گے تو فیس لیں گے مرو گے تو تمہارے کفن کی فیس دفن کی فیس غسل کی فیس جنازے کی فیس پھر تیسرے دن کل کرنا ہے ورنہ تمہارا مردہ لٹکا رہے گا اس کی فیس پھر دسویں کی فیس چالیسویں کی فیس اٹھاسویں کی فیس پھر جمعراتوں کی پھر گیارہویں کی اس نے کہا مزے ہو گئے ہمارے ایک بدعتی مدرسے کے طالب علم نے استاد سے پوچھا استاد جی کھاؤں گا کہاں سے اس نے کہا ملک الموت اسرائیل تیری روزی کے لیے پیدا ہو چکا ہے اس نے کہا جو کوئی بھی مروں گا تو فاتحہ تے کروں گا جدو فاتحہ کرے گا تو تیجا بھی کرے گا جدو تیجا کرے گا چلیما بھی کرے گا جدو چلیما کرے گا کوئی اور مر جاؤ گا اس وقت تک کسی اور کو موت آ جائے گی روزی بند ہو گئی ان کی انہوں نے تو وہاں سے کھائی ہمارے علماء نے توکل کیا انہوں نے کہا مردوں سے تو کھانا نہیں ہے اللہ سے کھانا ہے اور اللہ نے ایسی روزی دی سبحان اللہ ہم نے آج تک کسی عالم کو جس نے اللہ کے لیے پڑھا ہو اور اللہ کے لیے دین کی خدمت کرتا ہو روزی کا محتاج نہیں دیکھا الحمدللہ نہیں دیکھ لوگ انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں گاڑی کہاں سے آئی ہے ہم کہتے ہیں جاپان سے آئی ہے یہ گھر کہاں سے لیا یہ کپڑے کہاں سے لیا ہم کہتے ہیں گنتے رہو قل موتوا بغیظکم اللہ نے روزی کھول دی نہیں بند کر دی لیکن سازش کتنی سخت تھی لیکن علماء ڈٹ گئے الحمدللہ بیٹھے رہے قرآن کو تھام کے آج بھی قرآن موجود ہے اور ابھی حال ہی میں وہاں کی یونیورسٹی کے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی جب تک قرآن رہے گا کوئی پابندی کارگر نہیں ہو سکتی اس قرآن کو ہٹاؤ کسی طرح سے تو کچھ دن بعد اس قرآن کے خلاف کی مہم چلنے والی ہے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص نیت کرے کہ اپنے بیٹوں میں سے یا بیٹیوں میں سے ایک کو حافظ بنائے گا پکا انشاءاللہ پکا چھڑا دو اسکولوں سے لے آؤ ان بچوں کو لے آؤ واپس اسکولوں سے لاڈ مکالے سے ہٹا کے ان کو لے آؤ مدرسے میں واپس روزی کی ذمہ داری اللہ تمہیں دیتا ہے ہم کھا پی رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ہے حرام نہیں کھاتے لوگوں کے چندے کا پیسہ نہیں کھاتے اللہ کا فضل ہے اجتماعی اموال نہیں کھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے روزی صبح بھی دیتا ہے شام بھی دیتا ہے رات بھی دیتا ہے ہر وقت دیتا ہے بہت دیتا ہے بعض دفعہ لوگوں کے ڈر سے دائیں بائیں کر دیتے ہیں ہم اس روزی کو کہ یہ رکھ لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے ورنہ تو اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ کانوے بن سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ فخر نہیں ہے یہ مالک کا شکر ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ میاں یعقوب صاحب دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ تھے انہوں نے 3 دن تک رات دن صبح روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے رات بھی اور 3 دن کے بعد خوش آئے کہا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے کہ ان مدرسوں سے پڑھ کے جانے والا جو شخص اللہ کے لیے پڑھے گا پڑھائے گا اس کو روزی کی تنگی نہیں آئے گی کبھی نہیں ہو نہیں سکتا. جس کو آ رہی ہے وہ سوچے کہ کہیں نیت میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی, کہیں اسراف کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گیا, کہیں کوئی حرام اور مشکوک کو تو شامل نہیں کر لیا. اپنے مال کو پاک کرنے اللہ کی طرف سے روزی کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ. بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہے؟ تو فنفرو سباتن کا کیا ترجمہ کیا؟ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نکلو, یعنی گوریلا جنگ لڑو. اور صحابہ نے لڑی. ایک یہودیہ تھی, اس کا نام اسماء تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا, جا کے برابر کر کے آگے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. ٹانگ ٹوٹ گئی تھی آتے ہوئے, تو اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی, اور انعام دیا. کعب بن اشرف تھا, بڑی بدماشی کر رہا تھا, ایک صحابی گئے, حساب برابر. رافع بن خدیج تھا, بہت زیادہ چڑھا جا رہا تھا یہودیوں میں سے, ایک صحابی گئے, حساب صاف. سفیان بن خالد غزلی تھا, حضرت عبداللہ بن انیس مدینہ منورہ سے مکہ چل کے گئے اور پورے کمانڈو طریقے سے کاروائی کر کے اس کا سر لا کے حضور کی خدمت میں پیش فرما دیا کہ یہ ہے, یہ ہے فن فرو سباتن, چھوٹی چھوٹی جماعتیں. اور ایسے حالات آئیں گے کہ جب فن فرو سباتن والی جنگ لڑنی پڑے گی. یہ جنگ نسبتاً آسان ہے, زیادہ قربانی والی ہے, اور زیادہ مؤثر ہے, زیادہ طاقتور ہے. اور قرآن نے جو کہا فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے اماموں کو قتل کرو, تو اس پر بھی آیت اس پر عمل ہوتا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں, جیسے بھی ہیں, نام کے مسلمان صحیح, ہم تو ہر مسلمان کی عزت و اکرام کرتے ہیں, اگر وہ ان آیتوں کو اپنا ہدف بنا کے بیٹھے, خدا کی قسم انہیں کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا. ایسے لمبے لمبے لشکر پالے ہوئے ہیں اور کیا کیا کیا ہوا ہے, اور ایک ایک سے ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, پریشان ہیں, رو رہے ہیں, اپیلیں کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فنفرو سباتن, کر کے تو دیکھو پھر تم کیسے ثابت ہوتے ہو. اوین فرو جمیا ای مجتمعین جیشم واحدا, کہ ایک جیش بنا کے, ایک لشکر بنا کے سارے کٹے نکل کھڑے ہو, جیسے فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا. اب جب جانے لگیں گے تو کچھ لوگ ہوں ہاں کریں گے, سستیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں, منافقین کے بارے میں, وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ, اور تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تاخیر کریں گے, دیر لگائیں گے. آج نہیں جا سکتے, آج تھوڑا سا کام ہے گھر میں, آج ذرا مسئلہ ہے تھوڑا سا, آج مثالہ ہے تھوڑا سا, آج فلاں ہے, آج یہ ہے, آج پیٹ میں درد ہے, آج بیوی گھر میں اکیلی ہے, سو بہانے کریں گے. حالانکہ اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے اور یہ جنت کی طرف جانے کو تیار نہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, پھر اگر تمہیں اس لڑائی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, ظاہری طور پہ شکست پہنچتی ہے, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, تو وہ کہتے اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا کہ میں شہادت سے بچ گیا. اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مل گئی, فتح مل گئی, پھر تم میں سے کوئی وزیر بن گئے, کوئی مشیر بن گئے, ہر کوئی آگے کہے گا ہم بھی آپ کے ساتھ تھے جناب, وہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ دن, وہ میں ساتھ تھا آپ کے, کھڑا ہوا تھا پیچھے. کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا آ جاؤ. لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے کہ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی. یا لَيْتَنِي ہے کاش كنت معهم, میں بھی ان کے ساتھ ہوتا, فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا, تو میں بھی بڑی کامیابی پاتا. اب ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ صاف صاف بتا دیا جائے کہ یہ جو رسولوں صدیقوں شہداء کے ساتھ شامل ہونا ہے ہمیں, کوئی شارٹ کٹ رستہ بتا دیا جائے, مختصر رستہ بتا دیا جائے. لمبی زندگی ہے, شیطان ہے, نفس ہے, کبھی وہ ہمیں بھڑکائے گا. کتنی راتیں ہم اپنی گناہوں سے بچائیں گے, کتنے دن گناہوں سے بچائیں گے. کوئی شارٹ کٹ رستہ ایسا بتا دیجئے کہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں, اللہ تک بھی پہنچ جائیں. تو اللہ نے فرمایا لے لو شارٹ کٹ رستہ, فل یقاتل فی سبیل اللہ, بس لڑے اللہ کے رستے میں. الذین, وہ لوگ, یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے. دنیا کی زندگی کو بیچ دو, جو چیز بیچ دی جاتی ہے وہ اپنی ملک میں رہتی ہے یا ملک سے نکل جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. اس دنیا کی چیزوں کو اپنی ملک سے نکال دو اور آ جاؤ قتال کے میدان میں, تم آخرت کے خریدار ٹھیکے دار بن جاؤ گے. بات سمجھ نہیں رہے, اشارہ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ. جو آدمی کسی چیز کا خریدار ہوتا ہے, وہ اس کا مالک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب ہم نے آخرت خرید لی ہے تو ہم تو آخرت کے مالک ہو گئے۔ مثلا یہاں ایک کنٹین لگاتے ہیں، میں جاتا ہوں مجھے پیسوں سے کھانا ملتا ہے، اب جو کنٹین کا مالک جائے گا اسے لائن لگانی پڑے گی وہاں پر، اسے نوکر سے کہنا پڑے گا میں آ سکتا ہوں اندر، کہنا پڑے گا اسے، وہاں ٹوکن لینا پڑے گا، اسے پیسہ دینا پڑے گا۔ وہ تو جائے گا سیٹوں کی طرح پتیلے کے اوپر سے یوں ڈھکن ہٹائے گا، اپنی مرضی سے موٹی موٹی بوٹیاں نکالے گا، پلیٹ میں ڈالے گا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھانا شروع کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ اور باتیں ہیں، کچھ لوگ میدان حشر میں لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، کچھ حساب دے رہے ہیں، کچھ وہاں پریشان کھڑے ہیں، تو تو آخرت کا مالک بن گیا، اب تو آئے گا اور مزے سے جدھر چاہے گا چلا جائے گا، جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے، تو خریدار ہے، تو خرید چکا آخرت کو، تیرے لیے کیا پریشانی، تیرے لیے کیا ڈر، تیرے لیے کون سا ٹوکن، کون سا حساب، کون سا کتاب، کون سی پریشانی، تو نے تو دنیا بیچی، گندی دنیا بیچی اور اچھی آخرت لے لی، تو نے تو حیض اور نفاس والی لڑنے جھگڑنے والی بیوی کو چند دن کے لیے چھوڑا، تو حوروں کا مالک بن گیا، اور یہ بیوی بھی تجھے وہاں ملے گی پہلے سے اچھی حالت میں ملے گی، اور تجھ سے وہاں پر لڑے گی بھی نہیں، تو نے یہاں دنیا کا کھانا چھوڑا جو پیٹ میں درد کرتا تھا، تجھے جنت کے کھانے مل گئے، تو نے یہاں دنیا کی عزتوں کو چھوڑا، تجھے آخرت کی عزتیں مل گئی، تو نے یہاں کے آرام کو چھوڑا، تجھے وہاں کا آرام مل گیا، تو نے گھٹیا چیز دے کر اعلیٰ چیز کو خرید لیا، اس سے زیادہ اچھا سودا کرنے والا اور کون ہوگا؟ کیسا لفظ لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بات ہی سمجھا دیتا ہے۔ کسی تاجر سے پوچھو نا یہ خریدنا بیچنا کیا ہوتا ہے، جو کہ پورا علاقہ آدمی خرید لے تو اس خریدی ہوئی جگہ پہ اس کے اختیار کتنا بڑھ جاتا ہے، تو پھر آپ کو عنایتوں کی سمجھ آئے گی صحیح طرح سے۔ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، جو بیچ دیتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اب کہا یا اللہ کامیابی کیسے، وہاں تو آدمی مر جاتا ہے، جو مر گیا ختم ہو گیا، فرمایا نہیں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں لڑے گا، فیقتل، پھر قتل کر دیا جائے گا، او یغلب، یا غالب ہو جائے گا، فسوف نوتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب یا اللہ دل تو چاہ رہا ہے لڑنے پہ، مجبوریاں ہیں، فرمایا کہ اپنی مجبوریاں نہ دیکھو، کسی اور کی مجبوری بھی دیکھو، کون کون تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی آہوں کو قرآن کی آیت بنا کے ہم سے مطالبہ کیا کہ اب تو نکل آؤ، مظلوم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے آنسوؤں کو قرآن نے اپنی آیت بنا کر ہم سے منت کی کہ اب تو نکل جاؤ، اب بھی کوئی نہ نکلے، اللہ کی بات نہ مانے تو پھر کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں؟ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں، تم تو ایسے نہیں تھے کہ تمہیں اللہ کہے اور نہ نکلو، تمہیں مظلوموں کی چیخوں پکار سنائی دے اور تم یہ کہو کہ یہ جہاد یوں، وہ جہاد یوں، فلاں یوں۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم نہیں لڑتے اللہ کے رستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور کمزور مرد، عورتیں اور بچے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ یا اللہ ہمیں نکال دے ان بستیوں سے جن کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك ولیا، اور اللہ بنا دے ہمارے واسطے، بھیج دے ہمارے واسطے کوئی حمایتی، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور بنا دے ہمارے لیے کوئی مددگار۔ مظلوم مسلمان، بچے، عورتیں، جن کو جلایا جا رہا ہے، جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جن کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، تم کیا ہو گیا کہ تم ان کی مدد کے لیے بھی نہیں جاتے؟ آج کسی سے کہو کشمیر کا جہاد، کہتا ہے ایجنسیوں کا جہاد، تمہیں وہاں کے روتے بچے نظر نہیں آتے، بلکتے بچے نظر نہیں آتے، قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی؟ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام لگاؤ کہ وہ تو فرعون کی گود میں پلے تھے، انہیں کے آدمی لگتے ہیں، آ کر بنی اسرائیل کو مروانے کے لیے پیچھے آ گئے تھے۔ اور مجاہدین کی کوئی مدد کرے نہ کرے، آپ جہاد کو دیکھو کہ کن مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کون مدد کرے گا کون نہیں کرے گا، اور اس سے کسی چیز کی شرعی یا غیر شرعی ہونے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی شرائط میں سے ہے یہ کہ فلاں کی امداد قبول کرنی ہے اور فلاں کی نہیں کرنی، فلاں کی امداد پاک ہے اور فلاں کی امداد ناپاک ہے، فلاں کا اصلیہ ٹھیک ہے اور فلاں کا اصلیہ ٹھیک نہیں ہے؟ ان چیزوں میں پڑھو گے تو مظلوم تو رل جائیں گے، قرآن تمہیں مظلوموں کی پکار سناتا ہے، اگر تم میں غیرت ہے تو تمہاری بہن کسی کافر کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اگر تمہارے پاس غیرت ہے تمہارا بچہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب فتاوی شامی میں اور تمام فتاوی میں لکھا ہے کہ مسلمان کے خون کا قطرہ جو کافر گراتا ہے، روئے زمین کے تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس خون کے قطرے کا حساب چکائے اور بدلہ لے جا کے، ایک ایک عزت کا حساب۔ یہاں تک لکھا ہے فتاوی شامی میں کہ اگر کوئی مسلمان بچی گرفتار ہو جائے، مشرق سے لے کے مغرب تک کے مسلمانوں پہ اس کا چھڑانا فرض عین ہو جاتا ہے، چھڑانا۔ اب ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ کون مدد کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کون سا ایجنسی والا ہے، کون سا بغیر ایجنسی والا ہے، کون سا فلاں ہے۔ سارے لوگ شناختی کارڈ بناتے ہیں سرکاری اداروں سے جا کر، تو ایجنٹ بن جاتے ہیں کیا؟ پاسپورٹ بناتے ہو سرکاری ادارے سے جا کے ایجنٹ بن جاتے ہو، اپنی گاڑی کی رجسٹریشن کراتے ہو ایجنٹ بن جاتے ہو، اپنے مکان کا ٹیکس دیتے ہو جا کے ایجنٹ بن جاتے ہو، جب سڑک پہ چلتے ہو ہر 2-5 کلومیٹر پہ ٹول ٹیکس 5 روپے دے کے جاتے ہو ایجنٹ بن جاتے ہو کسی کے۔ پھر اگر کسی سے کوئی مدد لے بھی تو یہ اللہ کی نصرت ہے کہ اللہ نے کسی کو مدد کے لیے کھڑا کیا، اس سے جہاد کی مشروعیت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں نہ قرآن میں غور کرتے ہیں نہ حدیث میں غور کرتے ہیں، صرف جہاد اور مجاہدین پہ الزام لگانا یہ وقت کی ایک ضرورت بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک لکیر کھینچ دی کہ دو طبقے ہو جاؤ، ایک طبقہ مسلمانوں کا جو اللہ کے لیے لڑے گا، مسلمان وہی ہے جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، جو اللہ کے لیے نہیں لڑتا وہ شیطان اور طاغوت کے لیے لڑتا ہے اور انہی کا مددگار بنتا ہے۔ الذین آمنوا، ان آیتوں کو کھول کے پیئیں، الذین آمنوا جو لوگ ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رستے میں لڑنے والے کون ہیں؟ ایمان، ان کا ایمان ہے تو لڑتے ہیں نا۔ اب ان کے ایمان پہ تو انگلی نہ اٹھاؤ کہ ان کا ایمان نہیں تھا ویسے ہی چلے گئے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں۔ ایمان والا کون ہوگا؟ جو اللہ کے رستے میں لڑے گا، اور اللہ کے رستے میں کون لڑے گا؟ جو ایمان والا ہو گیا۔ ایمان اور قتال لازم مذموم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک روایت میں آتا ہے جہاد حکم ایمان حکم، ایمان حکم جہاد حکم، تمہارا جہاد تمہارا ایمان ہے، تمہارا ایمان تمہارا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا سب سے اکمل ایمان کس کا ہے، فرمایا جو جان سے لڑے اور جان بھی دے اور مال بھی دے۔ تو ایمان اور جہاد کٹھے کھڑے ہوئے ہیں، ایمان جہاد سے الگ نہیں ہو سکتا اور جہاد ایمان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی 20 آیت اس بات کو سمجھاتی ہیں، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے رستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا پس تم لڑو، اولیاء الشیطان شیطان کے یاروں سے، ان کید الشیطانی بے شک شیطان کا مکر و فریب، کان ضعیفا کمزور ہے۔ جو لوگ طاغوت کے لیے لڑیں، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، طاغوت کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو، طاغوت کہتے ہیں ہر اس قوت کو جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو، طاغوت کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہی ہو، اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس سردار کو جس کے گرد لوگ جمع ہو کر کفر کرتے ہوں۔ چنانچہ عربوں میں کاہن کو طاغوت کہتے تھے، جو آدمی یہ نجومی ہوتے تھے نا اور بتاتے تھے حالات کہ تمہارا ہاتھ کی یہ لکیر یہ کر رہی ہے، تمہاری وہ لکیر یہ کر رہی ہے، پھر کسی کے ہاتھ میں بلیڈ لگ گیا تو جا کے پوچھا حضرت اب اس لکیر کا کیا حکم ہے، تو پتہ نہیں چلتا کسی نجومی صاحب کو، اور نجومی دوسروں کی عمر بتا رہے ہوتے ہیں خود رستے میں مرے ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا سب سے بڑا نجومی تھا، وہ کہتا تھا میری عمر 350 سال ہے اور 40 سال کی عمر میں جہاز کے حادثے میں مارا گیا۔ تو عربوں میں یہ بڑے ظالم ہوتے تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا طاغوت، کیونکہ وہ اللہ کے خلاف لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتے تھے۔ طاغوت کے معنی سمجھ آ گئے؟ تو جو بھی کسی طاغوت کے لیے گن اٹھائے گا، اسلحہ اٹھائے گا، وہ مسلمان رہے گا۔ فرمایا والذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، طاغوت کے لیے، طاغوت کے حکم پر، دجال کے حکم پر، شیطان کے حکم پر، ان طاقتوں کے حکم پر جو اللہ کے خلاف کھڑی، جو اسلام کے خلاف کھڑی، جو مسلمان کے خلاف لڑ، جو ان کی طرف سے ہو کر لڑے گا وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ مسلمانوں لڑو شیطان کے ولیوں سے، شیطان کے یاروں سے۔ یا اللہ کیسے لڑیں گے؟ یہ خود اتنے طاقتور پھر ان کے پیچھے شیطان جیسی طاقت ہم کیسے لڑیں گے؟ فرمایا ان کئی دس شیطانی کانا ضعیفہ، شیطان کمزور ہے، اس کا مکر بھی کمزور، اس کی طاقتیں بھی کمزور، اور سب سے بڑی وجہ ان کی کمزوری کی ہے کہ یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو شوق ہے زندہ رہنے کا، جس کو زندہ رہنے کا شوق ہو وہ کبھی ان سے نہیں لڑ سکتا جن کو مرنے کا شوق ہو، چنانچہ یہ کبھی بھی مقابلہ قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ الم تارا الدینہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل الحم جن سے کہا گیا تھا، کفو ایدیا کم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیم السلاطا نمازیں پڑھتے رہو، و آت الزکاتا اور زکات دیتے رہو۔ یہ مکہ کے مسلمان سے ہجرت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے تو حکم ملتا تھا بالکل لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی بس نمازیں پڑھو، زکات دو اور شریعت دین کو سیکھو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر فرض کر دیا گیا لڑنا، اذا فریق منہم، تو ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس، لوگوں سے یوں ڈرنے لگی، کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ سخت ان سے ڈرنے لگی، وقالو اور کہنے لگے، ربنا لما کتبت علینا القتال، یا اللہ تو نے ہم پہ لڑائی کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا، کیوں نہیں آپ نے ہمیں مہلت دی، الا اجل قریب، قریبی مدت تک۔ اللہ نے فرمایا کتنی مہلت چاہیے؟ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا نفع ہی تھوڑا ہے، تمہیں سو سال بھی چھوڑ دوں تو پھر بھی تھوڑا، ہزار سال چھوڑ دوں پھر بھی تھوڑا، جس آدمی نے 80 سال کی عمر گزاری ہو اسے ایک منٹ کے اندر تکلیف آ جائے تو پچھلی ساری زندگی اسے بھول جاتی ہے، تو دنیا کا نفع تو ویسے ہی تھوڑا ہے۔ والآخرت خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس دنیا کو چھوڑو، لڑ کے آخرت میں آؤ، پھر دیکھو رب کی نوازشیں، رب کے مزے، کیا اس دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہو۔ اس آیت پر بھی غور فرمائیں، یہ بھی ہمارے حالات پر منطبق ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی ہم بعد میں جہاد کریں گے، تو جب بعد میں جہاد آ گیا تو پھر کہیں گے اللہ آپ کیوں جہاد فرض کر دیا، اب تم لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے، اس لیے تیاری ہونی چاہیے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے، وان تصبہم حسنۃ، یہ ایسے منافق لوگ ہیں کہ انہیں جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا ھذا من عند اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وان تصبہم سیئۃ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، یقولوا ھذہ من عندک، کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجیے ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ آپ کہتے نہیں کہتے یہ ساری مصیبتیں ان مجاہدوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، لوگ ہمیں امداد نہیں دیتے، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ بس الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا ہماری دشمن۔ تو منافق کہا کرتے تھے اے نبی ساری مصیبتیں آپ کی وجہ سے آئی ہیں، اگر آپ لڑائی کی بات نہ کرتے، نہ مکہ والے ہم پہ حملہ کرتے، نہ یہودی ہمیں ستاتے، ہم دنیا میں امن چین کی زندگی گزار کے جانوروں اور کتوں کی موت مر جاتے، یہ آپ نے لڑائی کی بات کر کے ہمیں پریشان کر دیا۔ ہمیشہ سے نبی پر اور نبی کے وارثوں پر یہ الزام لگتا رہا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ الزام سچا ہے تو جہاد کی دعوت ہم تو نہیں دے رہے، قرآن دے رہا ہے، پھر قرآن کو ملزم بناؤ گے، کسی اور کو تو نہیں بنا سکتے۔ قل، فرما دیجیے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے، فما لها اولئک القوم، تو کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقهون حدیثا، کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے کہ بات کو سمجھ لیں، اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی موت کا وقت مقرر ہے، پھر کیوں اللہ بار بار کہہ رہا ہے نکلو نکلو نکلو، لڑو لڑو لڑو، اور یہ گھر چمٹے بیٹھے ہیں، کیا گھر بیٹھ کر یہ موت سے بچ جائیں گے؟ ما اصابک من حسنۃ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ تیرے اپنی طرف سے تیرے گناہوں کی شامت ہوتی ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا، من یطع الرسولا، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولا، جو الٹا پھرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، ایک ایک کے لیے آپ بیٹھ کے روتے رہیں کہ یہ بھاگ گیا، وہ چلا گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ منافق ہو گیا، آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، رونے کی؟ آپ نے پیغام پہنچا دیا، بات پہنچا دی، مانے نہ مانے، اکثر نہیں مانتے نہ مانے، سارے نہیں مانتے نہ مانے، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ ان کے آنے جانے پہ نظر رکھیے تو کڑ کڑ کے ختم ہو جائیں گے آپ، اس لیے آپ ان کے آنے جانے پہ نظر نہ رکھیں، اپنے کام پہ نظر رکھیں۔ ویقولون ان منافقوں کی حالت یہ ہے یقولون کہتے ہیں طاعتن ای امرنا طاعتن لکا کہ اے نبی ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں بس آپ کی اطاعت کریں گے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب آپ سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو رات کو مشورہ کرتی ہے ایک جماعت ان میں سے غیر الذی تقول اس بات کے خلاف جو آپ نے کہی تھی وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ تعالیٰ ان کے راتوں کے مشورے لکھتا رہتا ہے سارے فَارِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے پرواہ نہ کیجیے دل نہ دکھائیے کس نے آگے کان میں بتایا رسول اللہ وہاں پانچ منافق بیٹھے ہیں سازش کر رہے ہیں اب آپ کو صدمہ ہو گیا وہاں تین آج چھپے ہوئے ہیں آج وہاں جگہ چھ جمع ہے آپ کے دل کو صدمہ فَارِضْ عَنْهُمْ توجہ نہ کریں ان کی طرف وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر بھروسہ کریں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ان آیتوں میں آپ غور کریں تو جماعت بنانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں کہ جماعت کیسے مضبوط ہوتی ہے اگر جماعت ان وسوسوں میں وہموں میں آنے جانے والوں کی باتوں میں اور ہر جانے والے کی ٹو میں پڑی رہے تو پھر جماعت کیا بس تم یکسو ہو کے اپنے اللہ کے دین کا کام کرو تم مجتمع اور اکٹھے رہو پھر اللہ تبارک و تعالی نتائج لے کر آئے گا افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ولو کان من عند غیر اللہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اور جب ان لوگوں کے پاس آتی ہے کوئی بات امن کی اول خوفی یا ڈر کی اَذَاعُوا بِهِ تو اسے مشہور کر دیتے ہیں بہت بڑا عسکری راز بتا دیا کہ خبروں پر پابندی لگاؤ سنسر کرو ہر شخص کو ہر خبر نہ اڑانے دو صحابہ میں سے ایک شخص کو بھیجا گیا کافروں سے خراج لینے کے لیے ان کے علاقے میں جزیہ ان کے علاقوں میں زکات لینے کے لیے بھیجا مسلمان تھے مسلمانوں کے پاس زکات انہوں نے سوچا اللہ کے نبی کا نمائندہ آ رہا ہے تو ذرا استقبال کریں وہ سارے تلواریں لے کے اور اپنی گنے جو اس زمانے کا اسلحہ لے کے باہر آ گئے یہ صاحب گئے انہوں نے کہا تو مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں یہ بھاگ کے واپس اور آتے ہی کہا کہ